จุลธรรมสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรเล็ก468ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสี่ประการนี้การสมาทานสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สมาทานธรรมที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบาก469การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปริภาชิกาที่กล้าวมวยผมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วได้เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุกของเถาย่านทรายจะพึงแตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นจะพึงตกลงถึงโคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งพวกอารามเทวดาวนเทวดารุกขเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตย่าสาโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นต่างพากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยุงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นแต่เมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นนกยุงก็ไม่กลืนกินเนื้อก็ไม่เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ไหม้พวกคนทำงานในป่าก็ไม่ถอนปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปถูกเมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถาย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกขเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตย ญาติสาโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างเถาย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้เถาย่านทรายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกขเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตย่าสาโรหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนี้จึงพากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยุงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจจับกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นเรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเถาย่านทรายเป็นเหตุแม้ฉันใดมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอพวกนางปริภาชิกาที่กล้าวมวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้จึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบาก470การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอาจลกะประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงคลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารที่แมลงวันไต่ตองเป็นกลมๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวอย่างชีพด้วยข้าวคำเดียว รับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพได้ข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพได้ข้าวเจ็ดคำยังชีพได้อาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพได้อาหารในถาดน้อยสองใบยังชีพได้อาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจ็ดวันหรือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริพาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นยังชีพอยู่นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากลองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กลองนุ่งห่มผ้าผลไม้กลองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนหนามคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามถือการอาบน้ำวันละสามครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตการสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบาก471การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะเนืองบุคคลนั้นมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเข้าไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานธรรมที่มีสุขและมีทุกข์เป็นวิบาก472การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะเนืองๆเป็นผู้ไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะเนืองๆเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะเนืองๆบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ระวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานอยู่หลังจากตายแล้ว เขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสี่ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลธรรมสมาทานสูตรที่5จบ